Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah razı olsun hepiniz. Birçok adet hatm-ı şerifler, süver-i celile-i cemile ve esma-ı hüsna'dan okunacakları okumuşsunuz. Rabbim kabule karin eylesin. Şimdi müsebbahatın sonunu ekrana yansıtabilir miyiz şeyini hocam? Allah'ın mağfirli vel valideyi tarafını kitaptan onu şeyden sonra imsak hemen olur olmaz da müsebbahat okuyalım. Müsebbahat Hadır Aleyhisselam'ın virdidir. Biliyorsunuz o çok büyük bir virdir. Bütün belalar kaldırıyor. Her sabah güneş doğmadan bir de güneş batmadan ikinden sonra sabah akşam okunuyor da öbürleri bildikleriniz 10 şey 7 kere tekrar ediliyor da yani 8'ini ilan edersen biliyorsunuz da 9-10 duadır. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de helak olacağı zaman o dua ile kurtuldu. Müsebbahat'ın sondaki dua ile. Çünkü çok acayip manası var. Ya Rabbi bize yakışanı yapma bize, sana yakışanı yap bize diye. Çünkü bize yakışan yani helak olmamız. O kadar günahımız var ki özellikle Müslümanlar olarak İslam'a karşı gevşekliğimizden dolayı emri bil maruf nehyan münker terk ettiğimiz reddiyeleri terk ettiğimizden dolayı hacımız hocamız toptan bu işin içindeyiz. Belayı hak ettik yani. Onun için ya Rabbi sen bize yakışanı yapma bize. Sana yakışanı yap bize. Kerem sahibisin. Hilim sahibisin. Acele ceza vermesin. Mağfiret sahibisin. Onun için o dua çok önemlidir. Müsebbahat hakkında bizim müstakil risalemiz var. Lale Gül yayınlarında yani benim kitaplarımda neler var? Bütün hazineler onlarda. Bütün düğümleri çözen salavat onlarda. Belayı kaldıran zikirler onlarda. Fakat millet kitap okuyup da amel eden yok maalesef. Sizler de tabii denilenleri yapıyorsunuz ama sohbet dinlemede meraksınız ama kitap okumuyorsunuz. Halbuki kitap okumak zikirdir, ibadettir ve ilimdir. Hangi kitap? Ayet hadis olan kitap. Ayet hadis olan kitap okunmadan ilim olabilir mi yani? Zaten şu anda gidip hocaların yanında ders alma imkanları da kalmaz. İnternetlerden ne kadar olur yani? Herkes internetten ders veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hepsi geldi benim lafıma yani. Teknolojiyi kullanalım, tebliğ yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bana neler ettiler? Bizim ham softalar. Neler ettiler bana? Radyoda, dergide, televizyonda. Şimdi baktım hepsi dergi şeyler, internet kanalları kurmuşlar. Oralardan sohbetler. Yapın. Yapın tebliğ. Bellihu. Anni ve levayetim. Bir ayet olsun. Benden tebliğ edin. Yani ulaştırın. Ne manası vardı bizle çekişip de bugüne kadar kuvveti bölmenin? Bir Müslümana daha fazla sohbet edeydi bir hoca efendi. Daha faydalı olmaz mıydı? Yani öngörü maalesef yok. Efendi Hazretlerimiz hep önümüzü açtı bizim bu işlerde. Ta 15 sene evvel mecbur bıraktılar bize, cevap vereceğiz dedi. Ta o zaman televizyon müsaadesi etti ama biz imkan bulup da kuramadık. Ta kaldı hapisten ne kadar sonraya. Elhamdülillah bak bugün size Allah'ımızın izniyle, müsaadesiyle, kudretiyle istediğimiz vakitte evimizde dururken ulaşabiliyoruz. Nereden ulaşacaktık şimdi? Nereden ulaşacaktık? Onun için Mevla'ya hamd edelim de bu vasıtalarımızı ziyade eylesin. Bunların da kesilmesinden muhafaza eylesin. Çünkü hiç olmasa bir şeyler anlatıyoruz birbirine. Hidayetine vesile oluyoruz. Şimdi sizden iki şey isteyeceğim. Önümüzdeki haftaya kadar bunlar çok kuvvetli dediklerim. En'am sure-i celile-i cemilesini 70 bin melâke-i kiram indirdi. Şimdi En'am suresi sayfa kaçta acaba şeyini bir arayın Hasan da. Bu yeni kitaptan sağ taraftan Arapça başladı ya. Yeni kitaptan sağ taraftan Arapça tarafından hangi sayfede başlıyor? Ona göre onu kardeşlerimize söyleyelim. Çünkü orada diğer bazı sureler de var ama kitap da bugün çıktı. Yani geliyor Lale Gül'e. Kitabın adı Emraz-ı Sariye ve Korunma Yolları. Yani bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları. Bu korunmanın maddi manevi tedbirleri var. Kurtulmanın tedbirleri var. Allah'tan başka kurtaracak yok. Celle Celaluhu, Rabbimize bana dua edin. Ödü'ûni estecib lekum. Dua edin, kabul edeyim sizin için buyuruyor. Fezkurûni ezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi rahmetimle zikredeyim buyuruyor. Şimdi bizi azapla zikretmiş. Bela ile zikretmiş bizi şimdi. Başımız beladan kurtulmuyor. Ümmetimiz perişan. Kâbemiz kapandı, ravzamız kapandı. Mescitlerimiz kapandı. Önümüzdeki Ramazan-ı Şerifimizde teravih cemaatlerimiz kapandı. Ne hatimlerle kılan camiler vardı. Biz de niyet etmiştik. Allah niyetimize göre versin. Ama yani bu bir bela değilse daha da bela aramayın yani. Daha da bela aramayın. Mevla bize gazap etti. Gazap etti yani. Kazık. Efendimiz öyle derdi. Kızdırdık derdi Rabbimizi derdi. Kızdırdık. Çünkü ne mi lazım? Bana ne dendi? Kimse kimseye ya bu yanlış demiyor ya. Mevla böyle şey sevmez. Herkes birbirimize yanlışımızı diyeceğiz kardeşim. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. فَاَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا اُسْتَجَابُ لَهُمْ Öyle bela gönderirim ki halimleri hayran bırakır diyor. Yani en yumuşak huylu adam bile şaşar kalır bocalar. En akıllı adam bile çare bulamaz. Aha gel bul. Böyle bela veririm diyor. Fitne salarım üzerinize buyuruyor. Ondan sonra en iyileriniz dua eder bak. Evliya, kutup, gavs. Bazen öyle bela gelir ki Gavs bile Mevla'ya iptal eder. En son nokta Gavs'ın makamıdır. Fela üstecab ediyorum. Duaları kabul olunmaz mı böyle? Kazai mübremse Mevla buyurur. Ey benim dostlarım, bu kullarım belayı hak etti, bu kesinleşti. Siz bu işte devreye girmeyin. Giremiyor işte. Hangi evliya devreye girebiliyor şimdi? Yani Gavs da bir şey yapamaz buna. Kazai mübrem geldi, bindi başımıza. Ancak dua. Et dua yaruttül kader buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Dua kaderi de geri çevirir. Kazayı da geri çevirir. Belayı da geri çevirir. Zikir dua. Allah'a gazap ettirdik. Onun için meşayih burada ikinci cilt çıkacak da o ikinci ciltte meşayihin bu duasını söyleyeceğim size. Bu acayip bir şey. Günde işte 136 kere okunuyor. Olmadı. Bütün buradaki sayılarda 136 El-Mü'min ismi şerifinin sırrındandır. Bütün meşayih bunu beyan ediyor. Çünkü el-mü'min kullarını azabından emin kılan. O ismi şerifin hesabı ebcedir 136 olunca diğer dualar da 136 okunuyor. Mü'min ismine tekabül etsin diye. O dua acayip. Meşayiha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mane aleminde öğretti bütün meşayiha. Bütün kitaplarda geçiyor. Taşköprüzade geçiyor. Abdurrahman Bestami Hazretleri Bursa'da metfun. Molla Fena'nın talebesi, büyük evliya, vefk ilminde, havas ilminde, evliya Allah'ın reislerinden kaç tane risale yazdı? 60 tane falan yazdı. Sultan II. Murad'ın çok sevdiğiydi, ona ithaf etmiş kitaplarını. Bir tanesi Vasfuddeali Edvail Veba, onda da var. Ondan sonra efendim, El-Ed'iyetül Muntekabe, onda da var. Hepsi, bütün meşayih yazmış bunu. O dua yani. Allahümme sekkin. Sadmete heybeti kahramanil ceberut. Duaya bak ya. İnsan titriyor yani. Ya Rabbi diyor ceberut. Yani Allah'ın azamet, heybet, celal, izzet tarafından, sıfatların tarafından onların saltanatının, gücünün, heybetinin sadme. Sadme demek darbe demek yani. Darbe de Arapça ama siz Türkçeleşmiş. Bir vuruyor bir darbe. Ya Rabbi diyor senin diyor kahrının kahraman da kahırdan geliyor. Yani senin ululuğunun, izzetinin, kuvvetinin, şiddetinin inne batşe rabbike le şedid diyor. Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir diyor Kur'an. Onun için senin ceberut aleminin kahrı, kahır sıfatı ezici gücü kullandı şimdi bize. Nefes aldırmıyor bize şimdi, nefes aldırmıyor. İnim inim inletiyor hepimize. İşte ceberutun kahramanı, kahır sıfatı ne oldu mu? Sallat etti Mevla bize. Onun tecellilerine. Ya Rabbi diyor bu ceberut aleminin kahrının heybetinin sadmesini yani vuruşunu vurdu bize şimdi. Bu darbeyi sakinleştir diyor kurban olduğum diyor. Neyle sabitleştir? Bil latifetin naziletil varideti min babi feyadanil melekut diyor. Allah Allah. Ne dua öğretmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşayihe görüyor musun? Hadis kitaplarında bulamazsın bunu. Hep mana aleminde bunları öğretti. Hep ilgileniyor ümmetiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizimle ilgilenmiyor mu zannediyorsunuz? Şimdi diyorlar Resulullah'ı ziyaret eden de kalmadı, selam veren de kalmadı. Ne olacak şimdi görüyor musun? Ne olacak? Her yerden salat selam okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde haydır diridir namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu bütün alemleri kaplamış. Herkesi ziyaret ediyor. Bütün meşayih onunla görüşüyor. Rüya aleminde dostlar buluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu sen kabri şerifte hapsedebilir misin haşa? Hep bizle o ilgileniyor. Ve ne buyuruyor? Melekût aleminin melekût, manevi alem, mülk bizim gördüğümüz taraf, gökler, yerler, dağlar, taşlar. Melekût görmediğimiz taraf, yedi kat sema, arş, kürsi, levh, kalem. Melekût aleminin feyiz kapısından varid olan, nazil olan lütuf sıfatınla burada lütuf devreye girecek. Başka çaremiz yok. Lütuf sıfatınla ne yap? Ceberut sıfatının, kahrının, heybetinin, sadmesini sakinleştir diyor. Hatta neteşebbese bi ezyali lütfike. Biz senin lütfunun eteklerine yapışabilelim. Ve ne tasume bike min inzali kahrike. Kahrının gazabının inzalinden sana sığınalım. Senden sana sığınılır. Eûzü bike minke. Ancak senden sana sığınırız. Kime sığınacağız? Kimin ne gücü var ya? Amerika, Rusya bir görünmeyen virüsten indirdi aşağı. Kurban olduğum. Ne heybet gösterdi. Hani ordularınız vardı, hani şeyleriniz, askeri uçaklarınızın, gemileriniz vardı. İstediğiniz yere gemi gönderiyordunuz, bütün bir memleketi hemen bombalıyordunuz. Ha bak, gözle görünmeyecek kadar ufak bir şeyle devirdim sizi Mevla buyuruyor. Onun için kahrının nüzulünden sana sığınalım. Ya zel kuvvetil kamileti vel kudretiş şamileti. Ey kamil kudret sahibi, mükemmel güç sahibi, her şeye şamil olan kuvvet sahibi, her şeye şamil olan rahmet sahibi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu dua çok önemli de bu ikinci ciltte çıkacak. Bunun sayıları var. İşte onlar okunacak inşallah. İşte o ikinci ciltte gece gündüz ona da uğraşıyorum ama maniler de var. Birisi sohbet istiyor, birisi işte bağlanalım, sana bir şey soralım. Onlara da cevap vermeden olmuyor. Böyle şeyimiz var tabii. Kendimizde de, vücudumuzda da tabii zafiyetler var. Onun için bu duaları yapacağız. Şimdi size iki şey talep ediyorum. Birincisi En'am Sûre-i Celle-i Cemilesini 70 bin melâke kiram indirdi. Kim En'am Sûresini okursa ne getirdiler bize? Hamis Ebbatı hocam. Ekrana verecek mi? Tamam. Ben ya kitaptan okuyanlar için sayfa 290'da kitaplarınızı hazır edin. Müsebbatı birlikte okuyacağız. İlanlar. Birinci cilt Ezkar. Yeni çıkan Ezkar'ın birinci cilt sayfa 290'da. Efendim diğer ilanları zaten ben yaptıracağım. Bildiğiniz şeyler. Fatiha, Nas, Felak da bu tesbihatla salavat ile peşine duası var. İşte Yunus Aleyhisselam'ın kavminin kurtulduğu müsebbatta zaten. Her gün müsebbat okusa adam zaten bela gelmez. Hiç. Hazır Aleyhisselam öğretti bunu. Bütün meşayih ittifak etti bunda. Efendim, bu müşebbat. Ondan sonra En'am suresi kaçtaymış? Şeyi. Beşten başlayıp. Beşte En'am suresi mi başlıyormuş? Sağ taraftan. Şimdi bu Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yolları kitabımız. Şu an bugünden hemen talep edebilirsiniz. İnşallah çıkıyormuş, bugün geliyormuş. Bu kitabın sağ tarafı. Aynı böyle şu sağ var ya, Kur'an okur gibi. Kur'an sağ taraftan açılıyor ya. Sağ tarafından açıyorsunuz. Beşinci sayfada En'am suresi başlıyor. Yani bayağı gidiyor. 29'da bitiyor. 29'da. Kur'an'dan okumayalım mı? Şimdi Kur'an'dan okursan arada iki lafz-ı celal arasında %100 müstecap dua var. İsmi Azam orada. O duayı biz araya soktuk. Resulullah geçiyoruz duasını yapıyoruz. Allahu alemu Kur'an devam ediyor. Hiç dünya kelamı konuşmadan. O dua orada. Onun tam şimdi sayfasını bilmemize lüzum yok. Çünkü En'am suresine başlıyorsun 5'ten. Geliyorsun o duanın yerine Resulullah. Kaçıncı ayet hocam Resulullah Allahu alemu? O ayet-i cellede yani siz düz okurken Kur'an'dan geliyorsunuz sırada. Biz onu ayrı bir yere koymadık. O zaman adam Kur'an'ın arasından açacak, onu bulacak, onu bulmayacak. Öyle iş olmaz. Resulullah ayet-i kerimede geliyor. İki lafz-ı celal arası, ismi azam. Bunu her işte kullanabilirsiniz hayırlı muradınız için. %1000, 1500. İsticap mahallelerinde. İmam Cezeri bile bunu yazdı yani. El-Hüsnü'l-Hasin'de. İsmi Azam burada. Bu dua ile beraber okuyorsunuz. Bir denesi var. 29. sayfede sure bitiyor. Bittiği zaman da ne var? Bittiği zaman hatim duası var. Yani En'am'ın hatmi, Kur'an hatmi değil. En'am suresinin hatminin duası var. Bu iki duayı meşayih tertip ettiler. Bunlar birleştiği zaman, özellikle Lafz-ı Celal arasındaki dua, bütün tefsirlerde de geçer. Bu duanın kısası var, uzunu var. Ben uzununu yazdım oraya. Bütün rivayetleri ihtiyattan cem ettim. Bu duayı da okumak üzere En'am suresi istiyorum sizden. Ne kadar? 70 bin haftaya 124. ayet. Ben de aklımda öyle kalmıştı da şüphelendim. 124. ayette iki lafz-ı celal Kur'an'da tek orada var. Vavsız, fesiz, çıplak olarak yan yana birbirine geliyor. İki lafz-ı celal. İşte iş orada bitiyor. İsmi Azam orada. Onun için En'am suresini 70 bin okuyoruz. 70 bin ne demek? İşte sayayım. 70 binden fazla olsa zararı yok. 70 bin okumamızdaki sır nedir? 70 bin melek indirdi buyuruyor sahih hadis-i şerif. Bütün tefsirlerde geçer. Şeyyaha seb'un elfe melekin. 70 bin melek eşlik etti. Kim En'am suresini okursa salli aleyh ulake seb'un elfe melek ve yed'une lehu estağfurune lehu. O 70 bin melek indiren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e En'am suresi Mekke'de indiğinde, dağlar inim inim inlediğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azametinden secdeye kapanıp tesbihat yaptığında, dünyada böyle bir olay olmamış. En'am suresi toptan indi. O 70 bin melek, yani o indiren 70 bin melek, onu okuyan kişiye salat ediyorlar, dua ediyorlar, günahlarını istiğfar ediyorlar, okuduğu gün ve gece boyunca, hangi gün okuyorsan. Ama bir kere de okumak lazım yani, anlıyor musun kardeşim? Şimdi 4 sayfa oku, kalk çay iç, 5 sayfa oku, git hıyar kes. Bu olmaz. Edebe riayetsizlik olur. Çünkü İsmi Azam da içinde, ta 124. ayetinde. Sonunda da duası yapılacak, bir kere de okunacak. Bir nefeste demedik. Bir kere de okunacak. Yani bir oturduğun güzel abdestini al, hacet namazı 2 rekat kıl, on sonra kıbleye dön. Zaten namazsızlar Kur'an okuyamıyor. 2 rekat hacet namazı kıl. Hemen En'am suresi okuyoruz. 70 bin melek. Topla bakalım 70 bin kere 70 bin. Ediyor herhalde 4 milyar 900 bin. Bu kadar adet melaike-i kiram hazaratı bu En'am suresini okuyanlara salat, dua, istiğfar edecekler. Bu kadar melek bize dua ederse Allah'ın belası kalır mı? Azaplar kalkar. Biz dua diyoruz ama günahkar ağızlarımızdan dua diyoruz. Ama melaike-i kiram günahsız ağızlarla bize dua edecekler. Günahsız ağızlarla bize dua edecekler. %100 bela kalkacak. Haftaya, cuma akşamı işte imsak bir saat kala diyelim yine. 4:15'e çevirelim de çünkü vakit yetmiyor. İmsak geri geliyor. 4:15 En'am suresine yoğunlaşalım şimdi. Ondaki haftaya da başka bir virt vereceğim. Böylece okumalar, Nuh suresi okumaya devam edenler edebilirler. Diğer inna zellalar vesaire. Bu birinci ciltte yine Ahkaf suresi kaçtaymış? Bu şimdi çıktı kitap. Ahkaf suresi 10 kere okunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Meşayih'ten birine bunu beyan etti. 10 kere Ahkaf suresi. Çünkü burada kafir cinlerin de şer güçlerin de helaki için. Ahkaf suresi 10 kere okunacak. 10, 100 tane 10 yapın. 1000 tane 10, 1000 tane 10 yapın. Fark etmez. Ben mesela 70 bin En'am dedim. 70 bin kere 70 bin oku En'am. Ne zararı var? Ama sayı yani en az bu olmalı demek istiyorum. Ahkaf suresinin sonunda bir dua var. Ahkaf suresini Kur'an-ı Kerim'den de okuyabilirsiniz tabii bulup. Ama 30-34. 30. sayfa. Kur'an gibi sağdan açıyorsunuz kitabı. Ahkaf suresini okuyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu meşayiha. Bu Ahkaf suresi okunacak. Peşine bir kere de duası okunacak. 10 kere duasıyla beraber. Bir okuyorsun ben hemen duasını işte 34'te demek bittiği yerde duası var. 4 satır. Yani 4-5 satır. Ahkaf'ı okuyorsunuz. Hemen Ahkaf'ın peşine duayı okuyorsunuz. Bir daha Ahkaf'a başlıyorsunuz. 10 kere. Ya hoca efendi bunu bölüşelim. Ben 10 kere 10 yapamam, okuyamam. Tamam şey yok. Yani bir kere sen oku, öbürüne bir kere okusun. Ama hep duasıyla. Peşine o dua okunmak şartıyla havası bu bunun. Ne öğretildiyse öyle yapacağız. Kafadan yorum yapmayacağız. Büyüklerimiz kitapta ne yazdı? Ben hepsine kaynak koydum. Kitabın içi kaynak dolu. Ha ilk sahur mu? Haftaya ilk sahur. Evet, cuma gecesi giriyor. Çok önemli bu cuma gecesi girmesi. Yani bereket getirecek. Cuma gecesi girmesinde hayırlar cam oluyor. Yine 4.30 imsak. Biz 4.30'sa 3'te buluşalım. 3'te buluşalım. Duada 3'te buluşalım inşallah. Bir de en mühim mesele. Bak şimdi bunları unutuyoruz. Senede bir kere fırsatınız var. O da haftaya bu gece. Ramazan'ın ilk gecesi haftaya bu gece. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Nedir o? Fetih suresiyle 2 rekat namaz kılınıyor. Fetih suresiyle kim 2 rekat namaz kılarsa, ben cemaatle kıldırıyordum, herkes okuyamaz ezbere diye. 4.5 sayfadır. İnna fetehne aleke fetehne mubina. Ramazan'ın ilk gecesi, yani haftaya bu gece. Teravih'den önce de olur, akşam yatsı arası. Teravih, çünkü ilk gün oruç olmuyor ya, perşembe ilk gün oruç yok. Cuma başlıyor oruç, gece önce giriyor. İsterseniz akşam yatsı arası yaparız. İstersen teravih'den sonra kıl, ister teheccüde kıl. Herkes, kadın erkek, İnna fetehne aleyke 2 rekat namaz kılalım. Hoca efendi, ben inna fetehne ezbere bilmiyorum. Bilen varsa imam olsun sana, sen ona uy. Tabii ki sosyal mesafeyi korumak şartıyla, bir kişi iki kişi. Bilen de bulamam. Nerede bulacaksın her evde inna fetehne ezbere bilen adam? O zaman İmam-ı Leknevi diyor ki 100 ihlasla kılacak. 2 rekat 100 ihlasla kılacak diyor. Artık 50-50 yaparsınız. Anneli tutulmaz. İstersen 100-100 yap, 200 yapsan daha eftal. Ama bir rivayette gördük İmam-ı Neysaburi'nin Kavari'ül Kur'an. 1000 sene evvelki kitap, çok muhteşem bir muhaddis. O zatın eserinde nafile namaz içinde şartı yok. Ama nafile namazda ezbere bilenler kesinlikle bunu yapsın. İmam Mes'udi radıyallahu teala bunu rivayet ediyor. İmam Ücuhuri diyor ki bu ona belag ile sahabeden tabiinden almak suretiyle bunu diyebilir. Kimse kafasından böyle bir şey diyemez diyor İmam-ı Curi. Ve bütün kitaplar bunu naklediyor. Ramazan, ben de bu yeni çıkan kitapta kaynaklarını zikrettim. Bulursunuz. Eski Ramazan Şerif kitabımda da var 15 sene evvel. Buradaki sır, eğer ki kardeşim şey yapamıyorsanız, yüzünden okuyamıyorsanız, yani namazda ezber okuyamıyorsanız, şaşırıyorsanız, şu durumudur. Yüzüne de okumaya bir rivayet var. Bir rivayet. İşte bir rivayet bir rivayettir. Onun için yine 50 ihlasla, yani 100 ihlasla da 2 rekat kılın. İnna fetehaneyle kılamıyorsanız. İster inna fetehaneyi bölün 2'ye. Efendim 2 rekatta tümünü okuyun. İster 1 rekatta tümünü oku, ikincide kulü Allah oku. Şu fark etmez. İster birincide başka bir sure oku, ikincide inna fetehaneyle tümünü oku. Fark etmez diyor. İmam-ı Cuhuri bunları beyan etmiş. Ancak mutlaka, ama mutlaka bütün Müslüman kardeşlerimiz haftaya bu gece Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi inşallah çok belalar kalkacak. Çünkü ne buyuruyor? Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinin sabahında veleyhisallahu bitarikin eheden min ümmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem sabihate evvel yevmin min Ramazan illa gafara leh. Ramazan'ın ilk gecesinin tam da cuma gecesi, sabahı da cuma sabahı Müslüman olup da zerre kadar imanı olup da bu yolda kulağı olup da Allah'ın rahmetine muntazır olup da bir tane günahkar çıkartmaz diyor. Ramazan'ın ilk sabahı bütün ümmeti affetmiştir diyor. Af olunca belalar kalkar zaten. Belalar kalkacak. Onun için mutlaka inna fetehna ile unutmuyorsunuz. Perşembe cuma bağlayan gece. Namazda okuyabilen namazda. Okuyamayan 100 ihlas ile 2 rekat. Ama namazda okuyamayan mutlaka bu 100 ihlası kılsa da mutlaka yüzüne bir inna fetehane okuyacak. Yüzüne. Hiç Kur'an okuyamasa birine okutur, okuyan çok bulursun. Yüzüne okuyan bulursun. Birine okutursun, sen dinlersin. Mutlaka inna fetehane. Ne buyurur? Hufizza zâlikel âm. O senenin korumasıdır. Mücerreptir, denenmiştir, hak bulunmuştur. Eğer ilk geceyi kaçırırsan daha bir sene yok. Ramazan'ın ilk gecesi inna fetehane ile kılarsan 2 rekat... O sene, o sene ne demek? Bir daha senenin Ramazan'ına kadar mahfuz. Bitti. Ne kolera, ne kolera, ne korona, ne bela, ne musibet. Allah'ın izniyle. İnna fetehna'nın fethiyle, bereketiyle. Bütün bereketler Kur'an'dadır. Allah'ın kelamındadır, kelimatındadır kardeşlerim. Zikirdedir, duadadır. Onun için bunu da söylemiş olayım. Sakın terk etmeyin. Bunu da özellikle bunu kessinler arkadaşlar.

Rabbimize yalvarıyor. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya alim ya azim ya alim ya halim ya hakim. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyak. Fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semiul alim. Mezzi'anna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme ezzi'anna şuyukhana hayral ceza Allah. Allahümme ezzi'anna ashabe nebiyyike sallallahu teala aleyhi ve sellem hayral ceza hususan. Halid ibn Zeyd ibn Eyyub el-Ensari, Muhammed el-Ensari, Ahmed el-Ensari, Humeyd el-Ensari. Ve sair sahabetil medfunin fi adil beldetil mahrusin. Amin. Allahümme ezzi'anna şuyukhana hayral ceza hususan şeyhuna ruhuna hadina ilallah el-Hac, Aliyyul Haydel, Kıskı ve el-Hac, Mahmudul Avf. Kaddesallahu esrarahum el-Ali, Allahümme ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer. Ya Erhamer Rahimin, ya Hayyum, ya Kayyum, ya Abdi, ya Semavati vel Ardu, ya Del Celali vel İkram, ya Del Celali vel İkram, ya Del Celali. Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle lütfederek okumuş bulunduğumuz 13.177 adet Kur'an-ı Kerim Hatemat-ı Şerifesini 2.886.406 adet Nuh Sure-i Celile Cebilesini 2.741.637 adet okumuş olan Kulillâhümme Mâlikel Mülk Âd Celle Cemilesini Şehidallahu Âd Celle Cemilesini 3.255.873 adet okunan Kulillâhümme Mâlikel Mülk Âd Celle Cemilesini İsmi Azamların bunda gizlidir. 583.029 adet Âd-el Kürsi 548 adet Hazreti Osman Efendimiz'in tertibine göre haftalık yapılan Hatemat-ı Şerife'yi 18.539.362 adet Fatiha-ı Şerife'yi 20.824.223 adet Salavat-ı Şerife'yi 93.455.941 adet La ilahe illallah Sübhaneke İsmi Azam-ı Şerif'ini 186.513 adet Fetih Sûre-i Cellesini 3.408.082 adet Yasin-i Şerif'i 87.250.740 istiğfarlarımızı 1.073.483 Hasbunallahu ve ni'mel vekil Zikri Celili Cemilini 11.732.480 adet Kelime-i Tevhid Hatematını 2.831.210 adet İhlas Şerifi 378.662 adet Kevser Sûre-i Celili Cemilesini 7 adet Kur'an-ı Azimüşşan'da geçen tehlilat, ayat-ı beyinatını, onlar çok kuvvetlidir. 2.225 adet Amen Resulü, 57.868 adet Besmele-i Şerife, 106.813 adet Salat-ı Münciye, 446.092 adet Salat-ı Tefriciye, 72 adet Salavat-ı Kübra, 27.728 Selamun Kavlen Ahad Celle Cemilesini, Seyyuh Cemül Cemaat Celle Cemilesini, 10.000 adet Sübhanel Hayyil Kayyum ismi şerifini, tesbihatını, 168.000 adet 841 La Havle-i Şerife'yi, 205.550 adet tesbihatı, 74.216 adet Hamdele'yi, Ya Kerimen Tel Kerim, 2.950 adet 76.780 tekbiratı, 7 adet Delail-i Hayrat Hatmi Şerifini, 6 adet Şifa-i Şerif Hatmi Şerifini, 38 adet Dürr-ü Meknun Kasidesini, Kelime-i Şehadetleri, Kelime-i Tevhidleri, 100 adet Erbain-i İdrisiye Hatemat-ı Şerifini, çok kuvvetli ismi azam, en süratli icabet Erbain-i İdrisiye'dedir. 4 adet Evrad-ı Behaiye'yi, 1908 adet Tebarike Şerif, 11.000 adet Tevbe Suresi, 1925 adet Bakara Suresi, 71 adet Asr Suresi, 492 Vaka Suresi, 265 Cuma Suresi, 1678 İnşirah Suresi, 68 adet Kaf Suresi, 285 adet Muhammed Suresi, 68 adet Kehf Suresi, 26 adet Ahkaf Suresi, 12.654 Ali İmran Suresi, 158 adet Secde Suresi, 271 adet Mülk Suresi, Nazihat Suresi, 1415 Nebe Suresi, 60 adet Nur Suresi, 3729 Rahman Suresi, 153 adet Kıyamet Suresi, 10.200 Felak Nas Sureleri, Muhafizeteyn, Şerifeteyn, 140 adet Hadis Sure-i Celle Cemilesi, onu da biliyorsunuz başında İsmi Azam vardır. Hüvelevvelü vel ahir vel zahir vel batın ahad celle cemileler hürmetine. Ya Rabbi 240 bin adet Duhan suresi, Haşr suresi, 5242 adet Hucurat suresi, 340 bin adet En'am suresi, Celile-i Cemilesi, 46 adet Enbiya suresi, 588 Esma-ül Hüsna ve ya Rabbi milyonlarca adet okumuş olan Esma-ül Hüsna'dan ismi şeriflerin her birerleri burada sana arz edilmiştir. Kabul makamına sunulmuştur. İcabet mahalline. Ya Rabbi bizler tarafından sen her şey ayandır. Kimlerin okuduğu, nerede okudukları, ne hal üzere okudukları, ne darda oldukları, ne dilekleri bulunduğuna dair her şey sana malumdur. Ya Rabbi sana tarif gerekmez. Ya Rabbi senin bilmen, her şeyi bilmen bizim şu halimize kafidir ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle okunmuş olan, bize hepsi ulaşmıştır. Ali Polat hocamız aradı, onda Nuh sureleri. Hepsi bize ulaştı, bunların hepsi yazıldı. Türkiye'nin her tarafından dünyanın belki binlerce mesajlar geliyor. Binlerce bak, mübalağa değil. Bu kadar okuranların her birerleri bize ulaşmıştır. Allah'ımıza zaten ulaşmıştır. Okunduğu anda Allah'ımız bunları görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Niyetlerimiz Rabbimize malumdur. Kurban oldum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, hatim duaları, hatim yapıldığı vakit yapılacak dualar asla reddolunmaz. Her Müslümanın her gün ve gecede bir tane müstecap davesi vardır. Hadis-i şerifte buyuruyorsun. Hatim duası, İzâ hatemel Abdülkur'an, salli aleyhi ande hatmi sebuni elfe melek. Hatim bittiği zaman 70 bin melek salavat ediyor. 70 bin melek hatim yapana. Burada 13.177 tane 70 bin melek hatimler bitmiş çünkü bu kadar 70 bin melaike-i kiram hazırat. Diğer sure-i celilelerle müvekkel olan cümle melaike-i kiram hazaratı. Ve bu sure-i celile-i cemilelerin ayatı beyinatı ve kelimatı beyinatı, aliyatı ve hurufu mübeyinatı. Bütün bunların her birerlerinin havasları vardır, tasarrufları vardır, kutlamları vardır, müvekkel melekleri vardır. Kurban olduğum sana Allah'ım, bu içine düştüğümüz bu azabı, bu belayı aç bizden ya Rabbel Alemin. Okumuş olan bütün zikirleri, virtleri kabule karin eyleyip, sahiplerinin niyetine kabule karin eyleyip, ya Rabbi, ya Rabbi bu okunanlar hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım. Bize ancak senden gelen, bize senden gelen Hazreti Kur'an kurtarır. Senin bize öğrettiğin Habibin vasıtasıyla zikirler kurtarır, dualar kurtarır. Kaderi bile geri çevirir. Dua belaları geri çevirir. Buyuruyor Habibin öğretti bize sallallahu aleyhi ve sellem. Duadan aciz kalmayın. Len yehlike ma'addu'a, dua edip de helak olan bir kişi yoktur buyuruyor. Bir fert dua ile helak olmaz buyuruyor. A'cezun nas men a'ceze minet dua. En beceriksiz, beceriksizin beceriksizi yani. Kılın kıpırdayamayacak, kafan sallanamayacak olsa yine kalbinden bile dua dersin. Mübarek adam, duayı da beceremeyen neyi becerecek? Acizlerin en acizi duadan aciz olandır buyuruyor. Ya Rabbi sen bizi aciz bırakmadın, kurban oldun, bu saatte kaldırdın, kıldırdın, dualara muvaffak eyledin. Bu kadar sureleri okumaya, bu kadar Müslümanlar kardeşlerimize muvaffak eyledin. Biz de sana arz eyledik. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allahümme Rabbe nekşif annel azâbe innâ mü'minûn. Rabbe nekşif annel azâbe innâ mü'minûn. Rabbe nekşif annel azâbe innâ mü'minûn. Allahümme sekkin sadmete heybeti kahramanil ceberut. Bil latîfetin nâziletil vâridetin min bâbi feyadhânil melekûd. Hatta neteşebbese bi ezyali lütfike ve ne'tasime bike min inzali kahrike. Ya del kuvvetil kamileti vel kudretil şamileti vel rahmetil vasiati ya hayyu ya kayyum. Ya beni assemavati vel ardı. Ya del celali vel ikram. Ya del celali vel ikram. Ya del celali vel ikram. Ya Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena, Rabbena. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Allah'ım amin, Allah'ım amin, Allah'ım. Şu saatte belaları kaldır, mikropları kaldır, vebaları kaldır, illetleri kaldır, marazları kaldır. Kurban olduğum sana Allah'ım okunan Kur'an-ı Kerim. Hayat-ı beynat hürmetine Allah'ım sen. Senden bize gelen rahmetler hürmetine, senden bize nazil olan bereketler hürmetine. Kurban olduğum reddolmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi dua kaderi de geri çevirir. Bu sen kaderimizde daha beteri varsa da çevirirsin ya Rabbi. Yemhullah maşa ve ispit. Sana kim karışabilir ya Rabbi? Kim itiraz edebilir ya Rabbi? Mahvu ispat senin yedi kudretindedir ya Rabbi. Dilediğini silersin, dilediğini sabit edersin. Bu virüsü, bu mikrobu, bu vebayı ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi. İzale eyle ya Rabbi. Çözüme uğrat ya Rabbi. Çözüldür ya Rabbi. Tesirini izale eyle ya Rabbi. Kimseye bulaşsa da bir şey yapamayacak hale getir. Ya Rabbel Alemin. Her şey senin. Lütfu keremin dahilindedir. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Allahümme amin. Allahümme Rabbel. Zalemna enfusena ve lem teğfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Allahümme ya latife bi halkihi, ya alimen bi halkihi, ya habiren bi halkihi. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya habir, ya latifen bi halkihi, ya alimen bi halkihi, ya habiren bi halkihi. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya habir, ya latifen bi halkihi, ya alimen bi halkihi, ya habiren bi halkihi. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya habir, ya latifen lem yezel, ultuf bina fima nezel, entel latifu lem tezel, ultuf bina vel müslimin, ya latifen lem yezel, ultuf bina fima nezel, entel latifu lem tezel, ultuf bina vel müslimin, ya latifen lem yezel, ultuf bina fima nezel, entel latifu lem tezel, ultuf bina vel müslimin, subhaneke ma ahlemek, ve bihalina ma alemek, ve ala tefrici kerbuna ve kadai hacatina ma akderak, ente thikatuna ve recauna, fecal husna zannina fike cezana. Ey Allah'ım seni noksan sıfattan tenzih ederiz. Zulümden tenzih ederiz. Cimrilikten tenzih ederiz. Sen acziyetten tenzih ederiz. Sen bizi işitiyorsun. Kurban olduğum. Her şeye kadirsin ya Rabbi. Verebilirsin ya Rabbi. Lütfedebilirsin ya Rabbi. Bizi kurtarabilirsin ya Rabbi. Ne kadar helim sahibisin. Daha büyük belaları hak ettik. Yine bu kadarla iktifa ettin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ne kadar helim sahibisin. Ya Rabbi. Ne kadar azamet sahibisin. Bizim halimiz hakkında dur başımıza gelen bu bela hakkında ne kadar ilim sahibisin, malumat sahibisin. Ya Rabbi bizim bu belamızı açmak hususunda ne kadar kudret sahibisin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Biz sana hüsnü zannettik. Bu kadar ayetler okundu, zikirler okundu. Bu dualarla belalar kalkacak diye hüsnü zannettik. Ya Rabbi daha buluğa bile ermemiş nice hafızlarımız var. Binlerce hafızlarımız var. Medreselerimizde hafızlar okuyorlar. Bütün Türkiye'mizde. Ve İslam aleminin hepsinde bu kadar hafızlar yetişiyor. Bu Kur'an ehli sabiler hürmetine, Allah'ım yaylımdaki hayvanlar hürmetine, emzikteki günahsız bebeler hürmetine, rükudaki secdedeki yaşlı dedeler, neneler hürmetine, Allah'ım kutuplar hürmetine, gavs-ı azam hürmetine, Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen fazl-ı kereminle lütfeyle, keremeyle bu belamızı açmak için hususunda hüsnü zannettik sana. Karşılığımızı da hüsnü zannına göre bize muamele eyle. Bunun karşılığında sen buyuruyorsun ki en inde zanni abdi bi fel yazunne bi maşallah. Kulumun zannının yanındayım. Nasıl benim hakkımda ne düşünürse öyle muamele yaparım. İstediğini düşünmesine müsaade ediyorum. Biz de sen hakkında ya Rabbi şu anda zanda bulunuyoruz ki dualarımızı kabul ettin. Bizi bu beladan azat ettin. Bizi hürriyetimize yeniden vasıl ettin. Ve Ramazan-ı Şerif'te bereketlere kavuşturacaksın. Ve Ramazan-ı Şerif'te bizleri namazlardan, zikirlerden, teravihlerden mahrum etmeyeceksin. Bu belayla katletmeyeceksin, kahretmeyeceksin. Hüsnü zannımız budur. Evimizi, ocağımızı, mescitlerimizi, medreselerimizi bizimle mamur edeceksin. Helak etmeyeceksin bizi. Biz böyle hüsnü zanda bulunuyoruz. Sen de bize emrettin. Hüsnü zanda bulunun. Ben hüsnü zannınıza göre muamele edeceğim. O zaman bize karşılığımıza hüsnü zannına göre bu okuduklarımız, dualarımızın karşılığında mükafatımızı hüsnü zannına göre bize muamele, hüsnü zannımıza göre bizim sana karşı hüsnü zannımıza göre bize muamele eyle, lütfeyle, kerem eyle, rahmet eyle, azabını, gazabını def'u, rafu izale eyle. Amin. Allahümme amin. Sübhaneke ma ahlemek ve bihalina ma alemek. Bu duanın manasını verdim. Sübhaneke ma ahlemek ve bihalina ma alemek. Ve ala tefridi karbuna ve kadai hacetina ma akderak. Ente fikatuna ve recauna. Güvencemiz sensin. Umudumuz sensin. Sığınağımız sensin. İltica mahallimiz sensin. Senden gayri kimseye sığınamayız. Kimse bizi kurtaramaz. Ya Rabbi ümitler tükendi ya Rabbi. Bütün ya Rabbi tevekküller boşa gitti. Kimse itimatlar ya Rabbi faydasız çıktı. Ancak sana tevekkül ettik. Ancak sana itimat ettik. Ancak sana sığındık. Ancak sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allah'ım. Malike yevmiddini yâke ne'abudu ve yâke nestağîn. Malike yevmiddini yâke ne'abudu ve yâke nestağîn. Malike yevmiddini yâke ne'abudu ve yâke nestağîn. Sübhâneke mâ ahlemek ve bihâlinâ mâ alemek. Tefrici karbuna ve kadâi hâcetina mâ akdarak ente thikatuna ve recâ. Ceal husne zannina fîke cezâne. Amin, amin, amin. Ya Rahman, Rahim, Ya Rahman. Ya Rahman, Rahim. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ömrüne bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi ağırlığına sancılan hiffetler ihsan eyle. Ya Rabbi sen onu başımızdan eksik etme. Ya Rabbi yokluğunu gösterme. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle. Ya Rabbi eskisinden ziyade sıhhat afiyetine malik eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu dine çok hizmet etti. Senin yoluna çok hizmet etti. Şeriatı, tarikatı, sünneti, ehl-i sünnet ihya etti. Sen de onu ihya eyle. Ya Rabbi sen de onu abad eyle. Sen ya Rabbi fazl-ı kereminle başımızdan eksik etme. Ya Rabbel alemin. Bizden dua sen. Bu saatte amin diyen nice kardeşlerimiz şu mübarek cuma sabahın ilk vakitlerinde duaların reddolunmadığı saatte ya Rabbi sen fazl-ı kereminle kullarının ne hayırlı muratları varsa şu anda amin diyenlerin içlerinde ne niyetleri ve dilekleri varsa meşru olan diyetleri hususunda onlara icabet eyle ya Rabbi, isticabet eyle ya Rabbi, her türlü hayırlı muratlarımızı her birlerimizin ihsan eyle ya Rabbel alemin. Ya Rabbi bir hanım teyzemiz ve iki kızıyla beraber Efendi Hazretlerimizin de sevdiği bir hacıannemiz Denizli'den iki de kızıyla beraber bu koronavirüsüne yakalanmışlar. Onlara da ya Rabbi acil şifalar ihsan eyle, dertlerine devalar ikram eyle. Fazl-ı keremiyle eskisinden ziyade sıhhat ve afiyetlerine malik eyle. Ya Rabbi cemaatlerimizden, sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan ve tanımadıklarımızdan, Müslüman kardeşlerimizden kimler koronaya yakalanmışsalar ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen fazl-ı keremini onlara acil şifalar idrak eyle. Ya Rabbi yetiştir ya Rabbi şifalarını, devalarını ya Rabbi. Sıhhatlerini, afiyetlerini iade eyle ya Rabbi. Vücutlarına kuvvet ihsan eyle. Ciğerlerini sönmekten muhafaza eyle. Boğazlarındaki ağrılarını izale eyle. Ateşlerini tahfif eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen fazl-ı keremini ya Rabbi. Tahfif ahitleri hürmetine ya Rabbi. Çok çile çekiyorlar. Ateşler, hummalar, sıtmalar, titremeler, yanmalar. Donmalar kurban olduğum sana Allah'ım. Tahfif eyle ya Rabbi. Elâne haffefallâhu ankum. Ve alimen nefîküm zâfı. Âd-i kerimeti hürmetine. Zâlki tahfifun min rabbikü ve rahme. Kur'an-ı Azim şu anda geçen bütün tahfif ayetleri hürmetine. Hafiflet ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine şifalarını ihsan eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet Müslümanlardan, kardeşlerimizden bu koronada şehit düşen hepsine de rahmet eyle ya Rabbi. Rahmetinle lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Seyyatlarını mahveyle ya Rabbi. Hasenata tebdil eyle ya Rabbi. آمين آمين آمين وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه مشايخ Efendim sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem ehli beytin ve sahabesinin ruhuna şu saatte arz olunmak üzere buyurun. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم يا الله يا واحد يا أحد يا واجد يا جواد يا كريم انفحنا منك بنفحة خير إنك على كل شيء قدير آمين deyin bu dua çok büyük. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha okuduktan sonra okunuyor bu. Bu dua 11 kere okunduğu vakitte Allah Teala'nın bütün rahmet esintileri, nefahatı üzerlerimize, evimize, ocağımıza, bulunduğumuz her mekana esecek. Lütfuyla, rahmetiyle bize muamele edecek. Amin. Ya Allahu ya vahidu ya ahidu ya vacidu ya cevadu ya kerim. İnfahna minke bin nefahati khayrinneke alâ kulli şey. Ya Allahu ya vahidu ya ahidu ya vacidu ya cevadu ya kerim. İnfahna minke bin nefahati khayrinneke alâ. Ya Allahu ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim fahd. Hayrin neke ala kulli şeyin kadir. Ya Allahu ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim. İnfahna minke binfahati hayrin neke ala kulli şeyin kadir. Ya Allahu ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim. İnfahna minke binfahati hayrin neke ala kulli şeyin kadir. Ya Allahu ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim. İnfahna minke binfahati hayrin neke ala. Ya Allah ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim fahna minke binfahati hayrin neke ala kulli şeyin. Ya Allah ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim fahna minke binfahati hayrin neke ala kulli şeyin. Ya Allah ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim fahna minke binfahati hayrin neke ala kulli şeyin. Amin Allahumma amin. Ya Allah ya vahid ya ahad ya vacid ya cevad ya kerim fahna minke binfahati hayrin neke ala kulli şeyin. آمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Sadakallahu azim. Şimdi bakiat salihat 7 kere. La havle'yi de ekleyelim. Bazı rivayetlerde var. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Şimdi salli barik 7 kere. Allahumme salli ve sellem barik ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim ve fil alemin ve ala cemi'il enbiya ve mursalin ve ala sahbihi ve tabi'in ve aleyna bi rahmetik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعليهم وصحبهم والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين علينا بعد رحمتك يا رحمة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين إنك حميد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم إبراهيم في العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين وعلينا معهم إنك حميد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم وعلينا معهم إنك حميد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم جميع الأنبياء والمرسلين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والتابعين فعلينا معهم إنك حميد مجيد آمين. Şimdi duasını okuyoruz. Birlikte okuyalım. Allahümme gfirli ve li valideyye vel cemi'il mü'minine vel mü'minat el ahya'i minhum vel emvat. İnneke bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme ef'al bi ve bihim acilen ve acilen fid dini ve dünya ve ahireti ma ente lehu ehl. Ve la tef'al bina bihim ya mevlana. Ma nahnu lehu ehl inneke gafurun halim ve dudun kerim. Rauf-i rahim. اللهم اغفر لي ولوالدي الجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدنيا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ لَهُ أَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا بِهِمْ يَا مَوْلَى مَا نَحْنُ لَهُ أَهْلٌ إِنَّكَ غَفُورٌ حَلِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا خيرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا بهم يا مولانا ما نحن له أهل غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا بهم يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم آمين اللهم آمين يا رب يا رب okuyamayanlar amin desinler. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم ربي اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افعل بي وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم bu müsebbahattan sonra da 21 kere diye hatırlıyorum Ya Cebbar ismi şerifi okunacak. Ya Cebbar ismi şerifini okuyalım. 21 kere Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Amin. Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Ya Cebbar, Celle Celaluhu. Amin. 291. sayfada de Ezkar 1. cilt müsebbahattan sonra okunacak dua vardır. Bu duayı da birlikte ben okuyayım, siz de amin deyin. Kendileri okuyanlar 291 sayfeler. Allahümme amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâm. Alâ Seyyidil Murselîne Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme bi nurike ehtedeynâ ve bi fadlike istagneynâ ve bike asbahnâ ve bike emseynâ zunûbunâ kesîretun beyne yedeyk nestağfiruke Allahümme ve netûbu ileyk ya hannân ya mennân ya hannân ya mennân ya hannân ya mennân nes'elüke el-emne vel-emân min zevâlil îmân vel-affe ammâ medâ ve kân ya hannân ya mennân نسألك الأمن والأمان من زوال الإيمان والعفو عما مضى وكان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رباه يا رباه يا رباه جل شأنك وجل جلاله وعم نوالك ولا إله يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار اللهم إنا نعوذ بك من شر الفضيحتين وظلمة العينين وهموم الفقر والدين بحرمة جد الحسنين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم إنا نعوذ بك من شر الفضيحتين وظلمة العينين وهموم الفقر والدين بحرمة جد الحسنين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم آمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الفضيحتين وظلمة العينين وهموم الفقر والدين بحرمة جد الحسنين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين آمين. Bütün bu belaların defu rafu izali olması için bütün hayırların husulü niyeti için el Fatiha. Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammed. Sahabe ve sellem. Ben Fatiha'yı okurum. Size şunu duyurayım. Siz Fatiha'nızı okuyun. İnşallah Ramazan Şerif'in ilk gecesi, önümüzdeki cuma gecesi saat 3'te sahurdan evvel buluşuyoruz. Dualarla, zikirlerle mübarek cuma gecesini ihya niyet ediyoruz. Bu belanın kalkması dua diyoruz. 70 bin Enam suresini unutmuyoruz. 10 kere Ahkaf suresini böyle 10'ar kerelerle okumaya devam ediyoruz. Nuh suresi, onda duasıyla beraber, yeni çıkan kitaptaki Ahkaf suresinin duasıyla birlikte. Hepsinin peşine duası var. Sayfalarını söyledim. Ondan sonra arasanız bulursunuz. Sağ taraftan kitabın hemen inşallah okumaya başlarsınız. Haftaya kadar ne okunursa onların duasını yaparız. Bir de şöyle niyet ettim. Oruç ağzınıza tamamen sahuru bitirdiğimiz anda sahurdan evvel işte yarım saat kala bırakırız. Herkes yemeğinizi yersiniz. O arada sahur biter bitmez 14 secde yapalım. Çünkü Efendi babamız Alaaddin Efendi Hazretleri mühimmetün likülli mühimmetin. Her mühim dertüşün en mühim çare budur buyurdu. Onun için nasıl olsa imamlık, cemaatlik, aynı yerde bulunmak, imama uyma niyeti şart değil. Ama çoğunuz 14 secdeyi ayeti okuyamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Tabii ki namaz kılabilen hanımlarda, namaz kılabilenler buna dahil olabilir. Hemen imsak olur olmaz, siz de işte ağzınızı çalkaladınız falan. 5 dakika sonra, 15-10 dakika müsaade edelim. Hani belki abdest tazelersin sahurdan sonra. 10 dakika sonra da ona vakit koyarız. Ona göre kendinizi hazırlayın. Biz de buradan kıbleye döneriz. Secde ayetleri okuruz. Hepimiz evimizde, ocağımızda, nerede bulunuyorsak 14 secde yaparız. 14 secdeden sonra da İsmi Azam dualarını yapıyoruz. İsmi Azam dualarıyla kimin ne sıkıntısı varsa 14 secdeyle mutlaka kaldırılır. Şimdi tabii böyle tek tek kaldık ama madem cemaatle namaz gibi değil, 14 secde okuduk mu, canlı yayında okunursa herkese farz oluyor. Dinleyen herkese farz oluyor. Ama kadın hayızlı, nifaslıysa, duysa da farz olmuyor. Dursa da farz olmuyor. Yani temizlendikten sonra da ona üzerine borç kalmıyor. Çünkü ehil değil şeye. Namaza ehil değil onun için. Ama geri kalan kardeşlerimiz, efendim, secde yapamayacak olanlar yani şey olarak abdesti, müsaitliği bilmem ne, onlar dinlemesin zaten. Canlı yayın olduğu için dinleyene vacip oluyor. Dinlerse de o anda yapamazsa da sonra da yapar. 14 kere secde yapacak yani. Vacip olursa eğer o anda yapamazsa o da ayrı bir dava. Yani o anda yapmak şartı değil. Üzerinde kalır. Yapması lazım. Önümüzdeki haftada 14 secde. Çünkü neden? Oruçluğunun duası reddolmaz. Ben zaten tutamıyorum. Ben malülen emekli olmuşum. Siz oruca niyet edeceğiniz için tam da Ramazan Şerif'in ilk sabahı bütün Müslümanlara affederim buyuruyor. 14 secdede de La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Onu 41 kere okuyacağız. Yani ne demek? İşte böleceğiz onu. İşte her secdede 3 kere okusak yani. Zaten 10 tanesinde 30 eder. Anladın mı? Ona göre 41 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Onu da böleceğiz secdelere. Herhalde sonuncusuna 2 düşüyor falan. Bu şekilde secdeleri bitireceğiz. Ondan sonra İsmi Azam dualarımız var. Onları yapacağız. Ramazan ilk sabahından sonra inşallah belalar defolup kalkacak. Ondan sonra zaten biz size dedik, rahmet faslındayız. Evvelu rahmetün, başı rahmettir. Hem şu mübarek ezan saatine, bak cuma sabahının ezanı başladı. Ezan saatine yapılan dualar asla reddedilmez. Az kişinin duası reddedilir. Ezanı duyup da dua ederken az kişinin duası reddedilir. Allah bizi azlardan yapma ya Rabbi. Kabul olunan çoklardan yap ya Rabbi. Reddolunan azlardan yapma. Ya Rabbi Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi. Bi hakkı seyyidi Muhammed ve cahil seyyidi Muhammed ve aile seyyidi Muhammed ve bi hakkı leyletil cuma, bi hakkı yevmil cuma. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle, cumamızı mübarek eyle. Maddi manevi bereketler efsane eyle, azabını gazabını defu rafu izale eyle. Bütün uğursuzlukları ya Rabbi, şehametlerini, husetlerini defu rafu izale eyle. Allahümme amin, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi selim. Ona göre sahurdan sonra Ramazan ilk sabahı, hem de cuma sabahı, hem de efendim 14 secde yapıp dua edeceğiz. Siz de oruç ağızlarınızdan amin dediğiniz zaman oruçlunun duası reddolunmaz. Vesailullahi fi ilahihim. Ramazan'da Allah'tan isteyen mahrum olmaz. Hüsnü zannımız öyledir. Allah bizi Ramazan-ı Şerif'te mahrum etmeyecek. Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın hıfzına havale ediyorum. Cümlenizi Rabbime emanet ediyorum. Estevdi'ukumullahi lezî lâ tezî'u dâi'u. Estevdiullah dinekum ve emanatikum ve khawatim a'malikum. Hassantukum bil hayyil kayyum allazi la yamutu abada ve defa'tu anni ve ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ala dini ve ala nefsi ve ala ahli ve ala Bismillahi ala mali ve ala ahli. Bismillahi ala cemaati. Bismillahi ala ashabi. Bismillahi ala kulli şeyin atanihi Rabbi. Ve sallallahu ala seyna Muhammedin ve ala ahli sahibi. Ben sizin üzerinize Besmele-i Şerife okudum. Siz de benim üzerime Besmele-i Şerife okuyun. Allah Teala'nın isminin, Rahman Rahim ismi şeriflerinin bütün rahmetlerinin sıfatları, rahmet sıfatlarının tecelliyatı cümlemizin üzerine olsun. Amin. Ve sallallahu ala seyna Muhammedin ve ala ahli sahibi. Selleme teslimen kethiren velhamdülillah. Rabbil alemin. Amin, amin, amin. Şimdi ben ayrılıyorum. Hepimiz zikirlerimizi yapalım. Sübhanallah bihamdi, Sübhanallah azim. Estağfirullah ve tübüleh. 100 kere okunuyor. Bu hemen arşa çıkıyor. Arşın altındaki mübarek makamda, yüce divanda, illiğinde mühürleniyor. Ve sahibi şirke düşmedikçe, kafir olmadıkça, İslam'dan çıkmadıkça ne günah yaparsa yapsın bunun sevabı bozulmuyor ve ahirete gittiği zaman ne kadar sıkıntısı da olsa, sermayesiz de olsa bu tesbihatın sevabı onu bekliyor. Bu ona tas tamam olarak veriliyor. Ondan sonra zenginlik kapıları açılıyor, fakirlik zahil oluyor. Bu tesbihe devam edenler imsaktan sonra sabah namazını kılmadan evvel, farzdan evvel bu tesbihata devam edenler, dünyadan kaçsalar da dünya peşlerine koşacağı vaat ediliyor. Dünyadan kaçsalar da dünyanın peşlerine koşacağı vaat ediliyor. Onun için kardeşlerim tesbihatlarımızı okuyalım. Sonra tabii kendi evimizde, ocağımızda, mümkünse hanımımızla, çocuğumuzla, kim varsa yanımızda yine mesafeyi koruyarak, yan yana bitişmeyerek, yapışmayarak, efendim arada 2 metre, 3 metre bulunmak suretiyle namazlarımızı eda edelim. Allah-u Tebareke ve Teala bulunduğunuz her yerde evlerinize, ocaklarınıza bereketler yağdırsın, rahmetler indirsin. Azabını, gazabını cümlemizin üzerinden, evimizden, ocağımızdan, bütün Müslümanların yurtlarından def-u raf-u izale eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beytinin ve ashabının, özellikle Halid bin Zeynep Abi ben Ensari Hazretlerinin ruh-u şerifine niyet edeceğiz. Şunu da söyleyelim. İmsakla sabah arasında zenginlik talebi için okunacaklar var burada. Bu demin söylediğim Sübhanallah ve Hamdi'nin faziletleri. Bütün mahlukat tesbihle rızıklandırılıyor. Bu tesbihatla rızıklandırılıyor. Ezkar kitabı 1. cilt. İmsaktan sonra okunacaklar bahsinde 202. sayfa. Sabah namazından önce 100 kere okuyana dünyayı müsekkar kılacak, emrini amade kılacak, sevabı günahlarla bozulmayacak. Bak günah istiyoruz hepimiz ama bu sevap bozulmuyor, mühürleniyor. Sevabı günahlarla bozulmayacak tesbih istiğfar. Bunu, bu tesbihatı efendim beyan etmişiz. Okunuşu ta sayfa 205'e kadar malumat var, hadis-i şerifler var. 205'te okunuşu var. Bir de şu duayı aman, bu çok önemli, bir kere okunuyor. Sayfa 205'te fazileti anlatılıyor. Okunuşu 206'nın başında tesbihat. Burada ne diyor? İbn-i Ayyad meşayihtan, Şazeli meşayihinden bu zat Evliyaullah hiziplerinde mücerrep denenmiş olarak kesin kes tahakkuk ediyor. Meşayih hazaratı zenginlik talebi için, yani maddi imkanlarınız genişlemek için imsak ile sabah namazı arasında, şimdi yani imsak oldu, sabah namazı daha farzı kılmadık, İmsak ile sabah namazı arasında okunacak zikirleri hadis-i şeriflerden cem etmişler. Bunların biri de burada zikredilen hadis-i şerif. Sübhanallah el-azîm ve hamdî. Sübhane men yemünnü ve la yümennü aleyh. Sübhane men yücîru ve la yücâru aleyh. Sübhane men yübrav minel havlu vel kuvveti ileyh. Sübhane men ittesbihu minnetun minhu alâ men i'temede aleyh. Sübhane men yusebbihu kullu şeyin bihamdî. Sübhaneke la ilahe illa ent. Ya men yusebbihu lehul cemî'i. Tedârakni bi'affike fe inni cezûr. Manalarını burada bakarsınız. Bir kere peşine 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah istiğfar edin. Rızıklar bu saatte dağıtılıyor. Geçimler bu saatte dağıtılıyor. Hanelere, ocaklara, iş yerlerine bereketler bu saatte. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ey Fatıma kızım sakın bu saatte uyuma. Kumi feşhedi rızkı Rabbinin rızıkları dağıtılırken uyursan mahrum olursun. kalk şahit ol ve zikre daim ol buyurdu. Onun için bu dua 205'te manası ve fazileti, manası çok acayip, çok acayip. Bunu okuduktan sonra işte 100 kere estağfurullah çekiyor. Bir kere okuyorsun, demin okudu. Okunuşu 206'da, 206'nın başında. Bunu okuduktan sonra 100 kere istiğfar eden kişi 40 gün geçmeden, 40 gün, bak şimdi 40 günü topla. Bayramdan 2-3 gün sonra 40 eder ha. Şimdi bir hafta buradan var. 7, o 36, 37, 36 desen 4 gün içinde bile 40 eder. 40 gün geçmeden mutlaka bütün meşayih tecrübe etmişler. Dünyanın imkanları, maddi imkanlar nereden olursa olur, müsekkar olur, topluca gelecektir. Mücerreptir, denenmiştir, çok faydalı bir zikirdir. Şu saat rızık saatidir. Unutmayın, fakirlikten de bana da kimseye de dert yanmayın. Derdinizi Allah'a yanın, tesbihinizi, zikrinizi Allah'a yapın. Duanızı Allah'ın kapısında yapın. Ve bu zikir mücerrep. 40 gün geçmeden darlıktan kurtulacaksınız. Meşayih denemişler, söz vermişler. Zikir, zikir, zikir. Zaten bu saat rızık saati oldu. Sahih hadiste sabittir. 205'te manasını imsak ile sabah arasında zenginlik talebi için okunacaklar diyor. Burada bir kere dua okunuyor. 100 kere de peşine istiğfar ediliyor. Ondan sonra sabah sünnetinden sonra Resulullah Efendimiz'in okuduğu Allahümme Rabbe Cibril ve Mikail duası. Ondan sonra kalbin ölmemesi, imansız ölmemek için o dua 206'dan 208'e kadar hadis-i şerif. Sonra Efendimiz'in sabah sünnetini kıldıktan sonra okuduğu şehadet duası. Ondan sonra efendim sağına uzanma. Efendim böyle sayfeler gidiyor. 208, 209, 210 faydalı malumat, ilimler, hadisler, hadisler. Efendimiz Hazretleri okuduğu, sünnetten sonra okuduğu. Efendim çok kıymetli, çok uzun bir dua, muhteşem bir dua. Sonra efendim Hakim-i Tirmizi Hazretleri'nin Mevla'yı rüyada görüp bin kere rüyada görüp imanımı nasıl kurtarım? İşte bu duayı okursan imanın sana bağışlanacaktır buyurduğu dua. Sayfa 217'de. Sabahın sünnetinden sonra bunlar hep okunuyor. Burada birkaç rivati var. Sonra kalplerin öldüğü günde kalbin ölmemesi, imanın sönmemesi. O bir dua var. 40 kere İmam Şazeli'den naklediliyor. Tabii kısası Ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ente. Ali Adar Efendi babamız da yazdı bunu evradı bayinin kenarına. 40 kere sabahın sünnetiyle farzı arasında efendim kalbin ölmemesini istiyorsan her gün 40 kere Ya hayyu ya kayyum la ilahe illa ente. Kalbin ölmezse ahiretinin, cennetinin nuru sönmez. İmansız ölmek uzak olur ve imanla ölmek nasip olur. Bunlar hep 219. Buraları ezker birinci cidden sabahın şu vaktinde imsaktan sonra okunacaklar. Sünnetten sonra okunacaklar. Böyle gidiyor. Sünnetle farzası okunacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna bir Fatiha okusun. Peşinden demin okuduğum İnfahni Minke duası. Bu duayı bir kere daha okusan zenginlik için, izzet için, itibar için bu 225'te 224-225 bu çok mühim bir şey ya. Şeyden Esma İdrisiye'den de burada var. 41 kere Ya Aziz okuyorsun. Sonra 11 kere bu duayı okuyorsun. Sonra 15 kere Ya İlahi Alâti Rafi'an Celal okuyorsun. Sonra Ya Kayyum Felâfü Düşevmin Ulmi Ulaüdü okuyorsun. İtibarın 1500 oluyor. İtibarın, izzetin, şerefin, ululuğun, belaların kalkıyor. İbrahim Kürani meşayihtandır. Nakşi meşayihtandır. İmam Rabbani müdafaa eden ulemadandır. O zat da bunları tavsiye etmişler. 225'te 225'e kadar gidiyor. Gördünüz mü? Boş vakit var mı? Evde kaldım, canım sıkılıyor, ne yapacağım? Ah, ezkar 1'i al, ezkar 2'yi al, duaları al, zikirleri al, nefes alamazsın. Yani ne demek? Nefes alacak boş vaktin kalmaz. Meşayih her vakti zikirle doldurmuş. Zikirsiz adam yaşamaz. Balık zikri bıraksa oltaya gelir, ağa tutulur, avlanır buyuruyor hadis-i şerifte. Kuş zikri bıraksa avlanır buyuruyor hadis-i şerifte. Biz bu kadar zikirsiz de gafletle yine belayı az bulduk. Daha belaları hak ettik. Zikre dönüyoruz, duaya dönüyoruz, tesbihata dönüyoruz. Gafleti terk ediyoruz. Allah'ımızın kapısına müracaat ediyoruz. Rabbim fazl-ı keremiyle, lütfuyla cümlemize şu mübarek cuma günde saatinde Şaban Şerif'in sahibi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine eman versin, emniyet versin, afiyet versin, sıhhat versin. Belaları, gazabını üzerimizden defurof izale etsin. Amin. Belaların ref'i için, duaların kabulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devreye girmesi için, ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hediye olmak için El Fatiha.